sheekiisa waaasan fadaqnaasna aynu ku arsoonay waxaan waaasan oo aynu ku arsoonay xun ayaadan aan ahay bani israaiil waxna aqaysana nicmada waa isku kufriyeen wayna qaysadeen markaasaa ilaahay ka booyay arrintaas marka markay ku dhacday wayna ayaga xaggooda kayiiye macaasiyada ka dhaxeeya markaa ku dhahale wamaa daramuuna nama aysan gurmin oo calayda dulmiga ay sameeyeen mid annaga wax noo geysanayana maxaa yeele daalinka dulmigiisa ilaahay waxma dhimi kara wax ilaahay waxna lama lura alla lamana lura lamana anfaasiisaba markaasuu dhahay alla wamaa daramuuna nama aysan gurmin walaakin kalkeeda kaanu waxay ahdeen anfusa naftooda iyaga limuuna kuwa dulmiyo ayagaa isdulmiyey maxaa yeele dulmiga ay sameynayaan cuquubada ka dhaasa ayay isku noqonaysaa haddana alla wuxuu yihi wadkuru xasuusa reer bani israaiil iyo waktiguna aan dhacnay oo waxa weye markay tiha ay ka baxeen wadkuru xasuusa iyo waktiguna aan dhacnay udkulu gala haadihi alqaryata qaryadan oo kana gala qaryadaasi baytalmaqdas ay ahayd cerasha magaalada ariixa la yidhaahdo oo isku meesha ku taala ahlakaa dhulkaa falastiin weye jeraka loo yaqaano ayay aadaan layidhi marka ilaah wuxuu yihi waxaa u dhacnay udkulu gala haadihi alqaryata qaryadan oo kana haddana nabiyullaahi muuse iyo haaruun waxay ku dhinteen zamuutihi waxaa laga nabi yeelay yuusha ibnu nuun asaa dhahaya amarta waxyay horay ayaa looga tegay oo saas u fiilay asaa lagu dhahaya fakulu cuna minhaa qaryadan xaggeeda xaysu loo heshiidkumaa doontaan ragaddan aglan usoo qadaro aglan cunid agligaasi ragaddan oo waaqa fakulu cuna minhaa qaryadan xaysu loo heshiidkumaa doontaan aglan weye maskaraas u qadiro asaa ragadda taan noqonaysaa sifatu limustani maxdiif aglan cunid agligaasi ragaddan oo waaqa weye meelan laydin kashireynin wadkulu baaba albaabkana gala oo qaryada albaabka ka gala sujadan xaalaasiin kuwa sujuudaayo oo markay albaabka galaysiin sujuuddan sii luqadiga hadweyo tawaala ku gala ayaa loola jeedaa ee sii dadada dhulka dhigaya maaha waquulu dhaha ayaa u dhacna udha ilaahay xibakum usoo qadiro murtade mas'alatuna anaga su-aasayn dindahoodis weye waquulu dhaha xibakum mas'alatuna anaga su-aasayn waxaan rabno xibakum dindahoodis weye dimiga noo dhaaf naqfir lakum waanu idin dhaafaynaa khadaayaakum dimisina waa idin dhaafaynaa wasanasiidu waana u ziyaadinaynaa almuxsina kuwa wanaagga fala oo wanaagga kuwa fala waxaa loola jeedaa wixii la faray oo khayr ahay qofkiisa sii ziyaadiya oo say ziyaada la yimaado waa lagu sii sawaabinaya wasanasiidu muxsiniina kuwa wanaagga falaayana waana u ziyaadinaynaa ilaahi wuxuu yihi subxaana watacaala sidaas marka aan dhacnay fabadala ladiina kuwa way bedeleen dalamo dulmiga falay haalimiinta oo ku jiray ayaga way bedeleen bil qawli soo qadiro qawlka way bedeleen alladii qowlkaasoo qiila lahum loo yihi qowlan qowlay ku bedeleen qowlkaasoo qayro ladiisii qayrkiisaan ahaynin qiila lahum loo dhacay wixii markaasi lagula dardaarnay oo markii siha ay ka baxeen ay magaalada baytalmaqdas ay gelayeen ambasa ariixa ay gelayeen magaalada hadda jeraka lamiya waaye oo falastiina ku ayaaliina hadalladu markaasi la yidhi oo wanaagga u ahay kulli way khalaaqeen reer bani israaiil waa niman aad iyo aad umadax adag wadadaas ka bax markii layidhaha middeeda kalay marayaan dunidaas ka bax haddii ay midda kalay marayaan waa niman aad iyo aad dhibaato iyo waxa weye madax adag iyo mucaanidnimo ayaga dhamo waga samaysan alla markaas wuxuu dhahay fabadala ladiina kuwa way bedeleen dalamo dulmiga falay qowlan ow dha ilaahay bil qowli soo qadira qowlku way bedeleen alladii qowlkaasoo qiila lahum loo yihi qowlan qowlay ku bedeleen qowlkaasoo qayro ladiisii qayrkiisa qiila lahum loo dhacay meesha hadda la yidhi waquulu xibatum waxay yidhahdeen waxaa tidhahdeen meeshada su-aasaynu waa dimidhaaf waxay dhaheen waxay yidhahdeen xabatun fii sacrat waxaan rabnaa waxay yidhahdeen xabad oo saciir ahoo haasin qamariyaan doonayna ay dhahen mooyaane dimidhaafi waxba ku tari mayno meeshi markaasi waxa weeye kayantood oo markaasi magaalada intay sujuudaya gala la yidhine wadakhaluu way galeen magaaladii yasxafuuna calayha saawin ayagoo beriga ku burburanaya waxkiiy ku galeen tawaaluc meeshii la rabay inay ku galaan ayagoo bariga ku siqaaya ayay galeen intaasna waxay jabinayaan hadalka ilaahay iyo rasuulkiisa jabinayaan waa dad aad iyo aad umadax dhaqanay ahaayeen hadda arrintaas markay sameeyeen maxaa ku dhacay xuquuqa ku dhacday maxaa yeele macaasida haddii la sameeyo oo si cad oo qofka isagoo macsida u kaduu cinaada u sameeyo xuquuqada way kusoo degdegaysaa weliba annagoo masi maxamed ah ilaahay wax badan asura mooyaane ummadii hore markay wax galaan aray baa laga cadaabi jiray haddaanta waxa weeye haddii la ismasaamaxo oo fadliga ilaahay rasuulkeena lagu masaamaxo waxyaaba badan hadda cadaabka istixsaalka ahay caalamkaan oo dhan waa laga hafsiyey cadaabdii laskeysa ma laha rasuulkeena ilaahay waxa u dhahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin raxmadda nabigeena caalamka ugu yahoo dhan ma aha mid muslimiinta kale ku tuman gaalada xataa way helayaan markaas waxa weeye dadkaas waxaa lagu rimi jiray xuquuqo ay degdeg ahaa ku dhici jirtay markaasu dhacay alle faanzalnaa waanu dejinay cala aladiina quldaa mo dulmi waxaray xujdan cadaab ayaanu ku dejinay ilaahay min asamaai samada anugu soo dejinay bimaasii sababkiisa shaaway ahaadeen yafsuquuna kuwa faasiquuna ilahay wuxuu yihi faanzalnaa waanu dejinay cala aladiina quldaa mo dulmi waxaray xujdan cadaab ayaanu ku dejinay cadaabkan hor ayda wa daaruun sidaas markay sameeyeen daaruuna ilaahay ku riday markaasa ayaankaas todobaatan kun ayaa hal marka dhimashaliyay saasna maxaa samaynaya macaasida iyo dunuubka asarteeda weeye hadda maanta maxaa la samaynaya khilaaf ilaahay iyo rasuulkiisa u khilaafayo aad iyo aad ayuu u kala batay marka cuquubada la haysa cadaabka dhacaya cudurada dhacaya mashaakilka dhacaya abaaraha dhacaya waxaasoo dhan wax dembi la kasbado waayo maxaa yaele annaga lafirkeena ilaahay wuxuuna yidhi wamaa asaabakum min musiibatin haduunaad ka weydis wiigaasi waa musiiba waa waxaad idinku kasbateen wayacfu can kasiirin wax badana ilaahay waa idinka cafinaya hadda markii ilaahay intuu nala cafinaya weliba ka badan ee adduunada aanu samaynay cuquubadeedina adduun u yahay cidna nagama joogteen walow yaakhudu llahu naasa bimaa kasabuu maa taraka caalaha min daabatiha dadka waxay kasbadaan haddii loo qabanayo ahlada dusheeda qofba loogama tage maxaa badan maxaa yeele dadka waxaa badan daacadiisa iyo macaasidiisa macaasidiisa ayaa badan marka hadda dadkaas horayaa looga kuli jiray annagana wax kasta ayaa dhacaya waxaan ku tegi doonaa markii waxa weeye wax yar ay khilaafeen nabiyullaahi muuse qisada bilcabdin baaradiin ay yidhaahdo oo markaasi ninkii naasi uu ka zinaystay keligeed in haddana todobaatan kun daaruun looga dilay haddana macnaha zina iyo macaasi iyo shay ilaahay ka raalli ahayn maxaa la samaynaya taas baa la doonaya markaasi barwaaqo iyo khayra lagu jiro taas waxaa shay aad iyo aad caqli uga fogeeyay diinta ka fogeeyay faanzalnaa waanu dejinay ilaahay cala aladiina quldaa mo dulmiga qalay xujdan cadaab ayaa min asamaai samada uga soo dejinay bimaasii sababkiisa saamada aada yafsuquuna kuwa faasiquuna bisaara fisqin weye daacadii ilaahay ka baxeen markaasay cadaabsameen marka casharkeen intaasuu ka egyahay wallahi subxaanahu watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu a'uudu billahi min ashaytaani rajiim bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalaam ajmaciin وإذ تسامر سالحهم فقلنا ارد عصاك العجل فانفجرت من اثنتا عشرة عينا من اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بغلها مما تنبت الأرض من بغلها وقثائها وخيمها وعدسها وبصرها ألا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم حتى كان وهو قد لاغنيا آية لحزنات وسورة البقرة منها وإله سبحانه وتعالى الرسول هنا أي هو أن قصة أحجمي أموري صدق أي أهرب النساء يوتر تفسير أي نعمين كتبانك أي على أول نعمين iyo qabaaixda tobanka ahay sameeyeen iyo intiqaamaadkii ilaahay uu ka aargisayo cadaabka uu kusoo dejiyey ayaa ilaahay nagaga soo warramaya subxaanahu watacaala ilaa labeed oo ka dhamaanaya jiskuna sidaa ay ugu soconayaan waa marka casharkeena hore ugu dambeeyey markii reer bani israa'iiltiina ay ka baxeen waxyaabihii la yidhi oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaan dhacnay qaryada kangala taasoo aheeda bayt almaqdes ama magaalo la ariixa amase jeriko hadda loo yaqaano waxaadna ka cuntaan meel alaala meeshaad doonaysiin cunto oo waasaca oo aan xiriiri lahaynin albaabkana gala magaalada keeda adinkoo markaasi hoobanaysiin oo tawaaducaysiin gala waxaad la tidhahdaa waxaanu siyaadanayna dembi dhaaf weeye waanu idiin dhaafaynaa dunuubtiina qofkii wanaag iyo sameeyo intaa ka ziyaadanaya annaguna waan u ziyaadinaynaa arrintaas markii la yidhi kuma aysan camal kalin way bedeleen bu ilaahi na soo dhahay kuwii baalimiinta ahay qowlkii loo yidhi qowl ayuu ku bedelay sii aanan ahayn maxaa yeele meeshii la yidhi wa qowl xibatun waxay yidhaahdeen xabatun fii sacrati waxaanu doonaynaa xabad oo saciir oo eeda amasa amadiya haddana waxa waaye magaaladii way galeen ayagoo beriga ku gar ku dejinay kooxdaani ninka adaad ayaanu kusoo dejinay samadu way soo dejinay sababtuna waxay leeda fisiga ay sameeyeen oo daaqin ayaa nimaalaagasaa usoo sheegnay meeshaa markana imka geynaa wax cusub oo markaasi nicmooyinka loogu necmeeyo reer bani israiil kamid a markay zijiha ay ku jireen ayaa markaas wuxuu dhahay weerkuru xasuusta u dhaylahay weerkurna waa laska dhigi karaa laakiin insaas ugu wada aqoon weerkuru xasuusta u dhaylahay id waqtigisa ka uu waraaq dalbay muuse nabi muuse luqoonio qoonkiisa u waraaq dalbay qoonkiisa marka u waraaq dalbay waxaa dhacda si fitiha iyo sihi ku xumay ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala wuxuu xusowda ilahi id waqtigisa ka uu waraaq dalbay muuse nabi muuse luqoonio qoonkiisa u waraaq dalbay haguna deynaa u dhacnay idrib ku dhufo muuse dacataa kala jaadeel xajaar dhagaxa ku dhufo dhagaxaana waxaa weeye kiima nabiisa la cararay ayuu ahay xagka jaladeedna waxaa kasoo burqaday ayuu dhahay alle nin min alxajari dhagax waxaa kasoo burqaday isra fa casharta caydan laba iyo toban ilood ayaa kasoo burqaday dhah laba iyo toban ilood waaweye bicadad alasbaar intii markaasi qabiilay ahaayeen laba iyo toban ilood ayaa kasoo burqatay qad calimayaa ugaaday dhallahi markaas kuwii hanaatin kallaaka kulligiisa nasarada uu nasaaray adowgeeda ayuu ogaaday wuxuuna allahu soo qadira waxaa u dhacnay ba ilaahay kuyi runa wasra wacada min rasuulillahi ilahi rusuliisa walaa taasow waa kasaadina salaada dulka mufsidiina xaalaasiin kuwa kasaadinay arrintaa hadda ilaahay wuxuu nooga waramaya necmooyinku waaweynay oo reer bani israiil loogu necmeeyey oo tobanka ahay oo markaas halkan uu sheegayay mid kamid a marka waxaa weeye marka oo tiha ay ku jireen ay tiha ku oomeen tihi markay ku oomeen nabiyullahi muuse ayay kusoo carareen markaasay ilaahay subxaana watacaala roobdoon inuu u sameeyo oo ilaahay roob ugaga doono awase biyo una ay helaan sidaasay weydiisteen markaasuu baa ilaahi subxaana watacaala wuxuu xasuusa iyagaa la xasuusinaya id waqti isaka uu waraaq dalbay muuse nabi muuse luqoon luqoonkiisa u waraaq dalbay waqad cadda si fitiye markay tiha ku oomeen faguna waxaa dhacnay ba ilaahay idrib ku dhufo muuse dacataa kalushaada alxajara dhagaxa ku dhufo dhagaxaana waxa weye waxay dhagaxi oo la cararay maradiis la cararay maxaa yeele reer bani israiil niman aad iyo aad ugu badan bay ahaayeen nabiyullahi muuse ayay dhaheen waxay yidhahdeen inahu aabadu sheera ayuu qaba ay dhaheen amase waxaan loo yaqaano ahmada loo yaqaano ayadoo ka been sheegaay haddii ilaha yidhahdo suurat waan qeyn doonaa hadii suurat alaxzaab waxasowda ilaahi ya ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aaduu muusa fadallahu ilaahu mima qaaluu waasowda ilaahi oo markaasi waxay markaasi ilaahu subxaana watacaala ayaa ka guriyaay muminiintana waxaa looga diyay haa noqona uda ilaahi kuwii nabi muuse dhigay oo qareentood ilaahina yaa ka guriyaay maxaa yeele maalintaas oo dhagaxa uu ku dhuftay ushiisa ayaa biyii kasoo burqaday maradiisii la carareen marka maradi markay ka qaadeen asaguna dhalkaasi ilaah la-yahay ayuu ka raacdaystay markuu ka raacdaystay asagoo dhar lahayn ayuu dabac reer bani israiil meelay joogaanay soo maray markaasay waxay yidhahdeen alla ilaahay min kanuu wanaagsan weeye wax oo qabana ma jirtay dhaheen asagoo maslaxada looga dhigaayo kanfa jaa waxaa ka burqaday ba ilaahay min meel xajari dhagax isna faa casra faacayna laba iyo toban ilood labada iyo tobanka ilood waxay uga burqayeen reer bani israiil laba iyo toban ay ahaayeen laba iyo toban qabiilay ahaayeen qad calimaya ugaaday dhaa marka alle kuwii hunaasin kallaaka kulligiisa mashrada uma keena adigeeda qolo walba waxay ogaatay oo ilaahay ay ku aaminsan meesha ay ka cadaysay oo cidkaa ay kala wadaasanayni markaasaa qabiil walba wuxuu ku aaday meel ilaah uu ka cado usoo qadira waqulna allah lahu waxaa u dhacnay ba ilaahay kuwii runa wasra wacada min rasuulillahi ilahi rusuliisa walaa tacsow waa kasaadina reer bani israiilow salaada dulka dhexdiisa mufsidiina xaalaasiin ku kasaaday xaala murakada lacaamilaa weye haddana allah wuxuu dhahay wad kuru haddana xasuusta in waqti kulkumaa tiraadeen tana waxay kamid tahay qabaaxdoodi yaa muusa muusow lan nasbira ku sabri mayno calaa dacaamin dacaan waaxidin oo keligiisa waxaan horay usoo marnay markay tiha ku jiraan mani iyo salwici la sii jiray oo malab dhakaasiga soo da-aayo iyo waxaa weeye shadir xalsan amba xayiranay qaranayaan amba hilib sulan ayaa u imaa jiray waxyaabihii markaasay diideen waxay yidhaha waxyaana way naga baseen wax kalean doonaynaa waa israiil waysan shaqaysanayni bani aadamka marka sidaas ayuu maaragtay ujisaa ummadana yahay wad kula xasuusta ba ilaahay id waqti qulkumaa tiraadeen yaa muusa muusow la nasbiraa mawku sabri mayno calaa dacaamin dacaan waaxidin oo keligiisa nooc kaliya ma hadlo ee fadci lana maasuu habbaka abigaaga yukhid lana anoo soo bixiye nin maasii waxa nooga soo bixiye sumda tulaadu aqada ay dhalinayso oo min maqli ah baqalkeeda waqistaadi ah qanawlakaheeda wasuumi ah koonkeeda waadasi ah digirteeda wagafali ah baqasheeda waxyaabaha kutalaadka anigu markaasay deenaya ara waxlaga ka baxaayo markaasay waxay yihahdeen fadci lana maasuu habbaka abigaaga yukhid lana anoo soo bixiye هذا مكة وحاله سئل عنا يا ذلك وعليه تأكيد لي إلا الذي أخوه أعمله من أول إلهي هو أبيه ورغمه يا الذي أخوه أبيه ودغيه ودغيه يا وما صارع ما صارع يا وقت أبيه أخوه أي شيء فأبيه هو قراء يهود كمير علي ما صارع أما مرة عمبا من أمنا هو شخص ما يدي الله على يهود يوم في الأخير وردنبه فعمل عمل صارعنا التاريح عن عمل صوبا حرم قوة تعرفون عروضا يقال أجر من أجل كولا عند عبد المهد من الأسيسة ولا خوف عن السنة أليم في القول عملته ولا أنها عامة يحزن قوة العينون الإلهي أليس فنهد مرخي الله سبحانه وتعالى قلونا روح عمياء أعطوه طيبات أليم روح عمياء إيه حلوة دينهي فأولوك اللي يعيد عن حوية مؤخرية بطوة لحد الشرطة تسوف كثير من يستغيرون لبوح عمياء على مرخي عيوه الله سبحانه وتعالى إن الذين قوة عاملوكم إيه فأولي مكة تعالى يوضع عن دليل الهراء إيه إيه الذين قوة هذه يهودوني إيه وما تعالى ما تعالوا الإلهي إيه وقت عبدين قوة إيشون الإلهي إن تعاقب عيون الله ودير الكفر ضرر فأبين تعطى روش يعني واقعيت يهود خب حلالي أمام تعالى خب حلالي أما واقعيت جميلة إن تعطى قدر عيون الله سبحانه وتعالى من أمام هو خبهم يدي الله يعلاهم إيه يهدي يوم في الله أخيرا وردنا زمن حمالي لأن هو عليه سعيد السلام وعلى أبيه هو يشيغل إلى الدين مايو وهو بعيال سبحانه وتعالى من أمنا هو حظنا يدي الله وعلى يهدي يوم في الله أخيرا وردنا أبا إنت على حال روضة إن حمالي لأن عليه سعيد السلام على إيمان لديه دوايا إله إيه في شيسة الرحمالي معي عدان أطوك يصف مين إيمان كخليش يدعى لأن إيمان ينبيه الله من المحروف خرمي وعاد مكات إيمان يكد دوايا وقت النبي عليه الصلاه والسلام على الحلال وقال له روح من الله وليه الشغاله لما فعلت الغايه وللتعبدين قال له يقول له من امن بالله على روحه ما يولي منك الاخر وطن وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل عمل خلق صالحا عمل صوبا وفي هذا نبي عليه الصلاه والسلام فعمل خلق خلق معروف من في زمن رسوله خلق قوة تعرف معروف الهي اجر من اجل كل يعرف معروف فرض أعمال من الأعمال سوى يا الوصى وغنيا عند عبد الهدي والأسيس خلق مع عرص معروض الله أجر المجل كله عند عبد الهدي والأسيس أجر كمعنى وعالي أعطاك يا نفسه بمعنى الجاوي ناس لم نفسه فهو يا الولدي والمقدار من الجزاوي والله سبحانه وتعالى بمكيس أجي يريد فينا دي الأعمال الحفاوي أعمال سوى روحة ملع أيضا الله غدي على المقابل بمعنى الحلوي حلوي الله يا محل ينوي رحمة أنت معلمك في المهدي للجارة فأولي أمر كيسة جنكو جاء ومجرس لنبي إن عليه السلام حديث حياء وقنعي لكن هذا العصيب الله سبحانه وتعالى قال هم عرصنا لأسر مجي خيرة عند عبد المهدي والأسيس إلا الأسيس وعيك هيا أجي خيرة أو وصر علي أي شرايا عند يدا هذا العوي عند يدا مخان وفاقوي هذا المخان لولا مجيز والله سبحانه وتعالى مخان لوحلي يا العقيدة معا ولا خوف من عبسنا عليهم كالخوض عامة يسوف إلا خلقنا في يوم القيامة سيئة ما لم تقل يوم تسك مخي وخوف عيال معايا لتسك وانا يستنوه من ننفعه الدنيا اللي انت يستنكبهم أيها الوصيب بشعرين يا إلا الله يرينا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل حيثة الله تخافوا ولا تعتنوا الليجد معايا خسر دي سعد الموت مكة سيئة هي خوفنا لا نعرفهم ولا تعتنوا عمك يا عيالا ما عدو الصوت الخير الدنيا مكة إلهي هلية ولا خوف عن عبسي عليهم في القول العامة لا إله حرم عبسي عن مكة يطلع السماء معي لمكة مركي ويسيد من أنا يبقى قبل الموت الدين يسيد بشاري قيامين خلتها يطلع عبسي عن قبل ولا هم منع هم يا رب الله سبحانه وتعالى يحزنوك وقت يران يبقى والله علي المنوه سيد جاي ما يسوح يكبق عيان ما مجلس طوي مكة وغرى أيضا لا يأمسي أيضا قيامين كل عيان أبي أبي كلام في عملنا خلي علمت أن صار يصعد عليه عطيه كلام مجلس سياس أيام حوالي إلا هو مرخى يليق أو مرخى وحوالي عمل وهو معي وفجع الأكبر سيئة وحوالي عطيه مياني وحوالي دفل في مكة هو يسيرية أي من كتل عيان ما حتى شيء من أنت أشوف لي هاي فلا سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكنت لي هاي يعيد ومرخى سيء خلي خلنا عليه ويبقى يجينا عليه هو سيسألك الصلاة أفلا تعملون في الجرمية سينا إلى إله سبحانه وتعالى سيئ سينا في الهنديسة ما أتكلم بطنوي marka hadda aayaddaani way kusoo jirtay culimada reer bani israiil oo lamiirka waxaa loo celinayaa atamuruuna naasagan naaska waxaa weye waxaa loo celinayaa reer bani israiil culimadeedii aa la yidhi sida saymusuufku ahay waxaa lamid ahaa la yidhi culimada muslimiinta aa la yidhi maxaa yeele aayad kasta ee kusoo aroorta kufaarta qul aayatin yarada filkufaari tajiru bigayriha calaa ifaasi lmuminiin qaacida cadi aayad kasta oo kusoo aroorta gaalada waxay dabada ku jiidaysaa dadka muminiinta ku wada cusaada alxaasi waxaa weeye caalimku markuu kaafir uu yahay waa mucadab mid la cadaabayo min qabli cibaadil wasan dadka asnaamta cabuda cadaabkooda cadaab ka dar ayaa la cadaabaya maxaa yeele qofka kufriyay kufrigaas dembigiisu asaga ayuu yahay laakiin haddii waxa weeye muslim uu yahay caalimku asagaese camalka uu ku gaboosaayo cilmiga uu ku camal falo waxay noqonaya isagana aqbaxay cusaad cadaaban dadka cusaada oo la cadaabayo midka iyo cadaabka kufaar xumuu noqonaya sidaas ayaana markaasa inuu raajaxsano culimada islaamka sidaa faqan yihin waxaa jira inay bacli ay yihaahdeen oo shucaraaho markaasi shicra ay ku sheegeen wa caalimun bicilmihi lam yacmalna mucadabun min qabli cibaadi lwatan ay yihahdeen caalim aan cilmigiisa ku camal falaynin dadka asnaamta caabuda kahor ayaa la cadaabaya waxaa lagu xambaarayaa caalimka oo kaafirka ah lagu xambaaraya liya shicirkaas sida culimaa yahuud iyo nasaara weyi maxaa yeele kufaar weeye rasuulkii beeniyeen haddana waxaa sii badan fasahaadkooda ayaa sii badan marka nimankaana dadka qaraabayada ayaga naseexay jireen maxaa yeele ayagu waxa weeye waay ka quusteen adduunyada way ka quusteen alla markaas wuxuu dhahay atamuruuna naasa dadka miyaad saraysiin ou dhahay alle bal berri sanafal miyaad saraysiin berriga waxaa la yidhaha saa horena usoo macna ismu jaamicin likulli khayra la yidhaha waa magac qulminaya khayr dhammaantiisa waxaa kamid a nabiga calayhi salatu salaam in la rumeeyo oo diinta maxamed ku sugnaada xaq weeye ay dhihi jireen watanfiuna mana ka tagaysiin ou dha ilaahay anfusukum naftiinana ma ka tagaysiin oo naftiina waxa weeye ugma camal saraysiin miyaha naftiina walxaal antum idinkuna fadlulaal kitaaba kitaabki aad akhriyaysiin waxa markaas haddana loogaga sii dhigaayo shay ceeba oo xun looga sii dhigaayo kitaabki bay akhrinayaan tawreed ayo waa rag cilmina weeye maxaa yeele qofka hadduu cilmi leeyahay kitaabki akhrinayo camalkina wuu ka tegaayo waa shay aad iyo aad isii fooxun weeye tawreed waxaa ku yaala waciid oo markaasi ka warhamaayo hawl iyo camal iskalaasan ka warhamaayo inay aad iyo aad u fuulxun yihiin afalaa tacquluuna sid garanaysiinu ilaahay si aysiina fuulxin nabiisa maad salaabataan wasaciinu kaalmaysta ba ilaahay bisabri sabarki kaalmaysta wasalaatu salaadina kaalmaysta wa inahaa salaadii u dhahay alla lakabiiratun waa mid culusa u dha ilaahay ilaa cala alkhaashiciina kuwa khaashiciinta aysan ku cusban mooyaan hadda aayaddan camalka kan waxaa weeyaa la yidhi qoladii hadda laga soo waramaayey oo yahuudda ahayd weeye waxaa kaloo nabiga kale waxaa la yidhi khadaabkaanu muslimiinta iyo yahuudda waa ka dhexeeya haddii la yidhahdo sanda khadaabkaana muslimiinta ayuu usugnaaday aayaddaana waxay noqonaysaa jumlo muctarida oo kala dhex gashay gashada ajdaadeedu weeye haddii la yidhaha culimaa yahuuda laftirkooda la leeyahay bis la leeyahayo culimaa alislaam kuma jiraane waxay noqonaysaa aadiya iska noqonaysaa markaasoo muctarida noqonaysa ilaahay marka wuxuu dhahay wastaciinuu kaalmaysta u dha ilaahay fadlugul macruufa calaa umuuri kum weeye kaalmo dalba umuurihiina ayuu kaalmaysanaysaan bisabri sabarka u dha ilaahay sabarka waxa weeye in nafta lagu xabiso wax ay kahanayso maxaa yeele nimankaanu waxay kahanaayeen inay raacaan rasuulka calayhi salatu wasalaam ayagoo ka baqaaya naasibta adduunyama derajada diinka inay ka dhunto marka waxa weeye nafta oo lagu xabiso waxa ay kahanayso masaa'ida iyo daacooyinka weeye macaasiyana laga tago sabarka dhaygiisu saddex waaya sabrun calaa musiibati sabr oo lagu sabraayo musiibada sabrun maaragtay calaa dawaami daaca daacadoo la daaimo lagu sabraayo wa sabrun calaa lmacaasi macaasida oo laga sabraayo weye waa inaan qofku kale weeye qofka kaamilkaana waxa weeye sabarka saddexdiisaas qaybood qofka xaqiijiyey oo sameeyey ayaa waxaa la yidhahdaa qof saabir oo xaqiiqi ah wasalaati salaadia kaalmaysta u dha ilaahay salaada kaalmaysta hadda salaada idinkii waxaa lagu geeri yeelay shanigeedaa la weriinaya maxaa yeele xadiisa waxau ahay xadiisu caaisha ah kaana sala allahu calayhi wasalama nabigu waxau ahay idaa xazanahu amrun amar markuu murjiyo baadara ila salaati salaada u degdegahay salaadaas waa salaada la yidhaha salaatu lxaajada weeye marka salaada waa la kaalmaysanayaa oo qofka haddii waxa weeye amuur ay ku dhacdo amrigu ay qabsato ama dhibaata ay u timaado waxaa la rabaa inuu laba raca uu dukado oo markaasi salaatu lxaajaa ilaahay uu baryo sidii ilaahay subxaana watacaala uu baab uu furi lahaa weeye markaasuu dha ilaahay wa inahaa salaadi u dhahay lakabiiratun ay la saqiiratun waa mid culus u dha ilaahay salaada way culus tahay iyagoo rasiinaha dadka saaray u salaadka salaada way ku culus tahay munaafiqiinta waa qayda ilahay wa idaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaara, markay salaada ay istaagaan waaayay ayagoo yasaraya agajiida ayay istaagayaan. haddaba marka waxaa weye salaada way culus tahay, yaa ilaahay qofka u fududay mooyaane, oo hadday alla soo istismaanayo alla wuxuu dhahay ilaa calal khaashiciina, kuwa khaashiciinta ah lagu khushuucayo qaysan ku cuslayn mooyaane, dadkaas kuma cusla salaad weye, oo alla iliina weye almuxibiina lidaaca ilaahay daacadiisa kuwa jecla u iisa weye oo quluubtooduna ay ka xasiisa weye. xadiiskuna waa kawaa sayaha khayba yakun lcabdi min rabbi wahuwa saajidun, addoonku marku ilaahay uu dhan yahay waa marka uu sujuudsan yahay. marka nabigeena waa kawdhaa salaada wajaaa qurata aynisa salaa, indhahayga qabuulsigeeda salaada ayaa la yeelay. marka salaada waxa weeye inta khaashiciinta oo wanaagsan salaada kuma cusla, laakiin dadka intiisa kale salaada waa kuculusa. dadka kaari wasaaka waa arkaysaa maanta oo dhan ayuu shaqaynaya hay xamaali qaadaya, dadka xamaaliyiinta ayuu wuxun wax kasta way qaadayaan salaadaas oo waxa weeye culaysa aan ku helno duka lagama karo. aladiina ayuuda ilaahay khaashiciinta waa laga sifaynayaa, aladiina khaashiciintaasoo yadunuuna yaqiininaya, nabiga meeshaan yaqiin weeye yadunuuna yaqiininaya annahum ayagu mulaaquu rabbihim hadigooda inay la kulmaayaan, oo ilaahay subxaana watacaala bacta ay kula kulmaayaan qiyaamuhu xisaabayo, waannahum ayaguna ileyhi ilallahi xaggiisa raajiciina muu noqonayo inaydiisa marinayo. aladiina kuwaasoo yadunuuna yaqiininayo annahum ayagu mulaaquu rabbihim hadigooda inay la kulmaayaan, iyo waannahum ayagu ileyhi ilallahi xaggiisa haajiciina kuwa u noqonayo inay idin yaqiininayo, oo markaasi camalkooda ilaahay ku gaasinayo. waxaa loosoo laabaaya marka khidaashi ruu bani saahi yaa bani israaiila ilaa ilaahi ama siya nicmadayga alla siya nicmadaasoo ancamtu calaykum aanay kuu nacmeeyin, nicmada aanay kuu nacmeeyin. waxaa laga wadaa shukrigeeda la imaada oo ilaahay rasuulkiisa adeeca, waanii aniga fallaltukum inaa idin fadilay xasuustow dhahay aabaadeed yaa loola jeeda calal caalamiin caalamiinta aan ka fadilay, middaa waa lagu soo celceliyaa layidhi, maxaa yeele kii hore iyo midkaan ayaa ka falleerahu kala gala layidhi, oo waxaa layidhi wastaciinu bisabri wasalaatigaasa ayaa waxay markaasi ixtimaalaysay in markaasi caam ay tahayo muslimiinta iyo loola jeedo iyo markaasi yahuudda loola jeedo weye. markaasuu dha ilaahay xasuustow dha ilaahay subxaana watacaala idkuruu xasuusta nicmatiya nicmadayda, nicmada xasuusteedu waa in shukrigeeda laga yimaado alla sii nicmadaasoo ancamta calaykum aan kuu nicmeeyey, waanii aniguna fallaltukum inaa idin fadilay xasuustow dhahay calal caalamiina caalamiinta idin ka fadilay, caalamiinta waxaa laha caalamiinta maanhum weye, wixii zamankooda joogay oo xuqaa ahay ayaa reer bani israiil laga fadilay. marka yaay arrintaas xasuustaan oy shukrigeedu la yimaadaan ayaa loola jeedaa, caalamiinta maanhum weye ayaa loola jeedaa, oo hadda in reer bani israiil khalaadoo dhan laga fadilay maana arrinta saas maxa weeye, masilnicamada ilaahay fadilay rasuulkeena calayhi ambiyadada laga fadilay ee waa caalamiinta maanhum weye. wataguu ka cabsada uda ilaahay yooman yoom ka cabsada, macnaha yoonkaas wax dhacaayo wey yoonkaasi laa tajiir aysan deeqayni nafsu naf can nafsi naftara shayan shayaysan ka deeqayn, maayo naf naf waxba aysan karin weye, waa yowma qiyaame waxaa laga wadaa naftaane nufuusta oo kufaarta weye gaalada waxa weye cidal xukaran ma jirto, ayaga ahu loo kari maayo oo qofka muminka u kaafir xukari maayo, ayaga marka ma ansinayso ilay si shafiicayo ambiyadi ay shafiicayaan shuhaadadi ay shafiicayaan muminiinta ay si shafiicayaan wax xukarayaan ilaahayna subxaana watacaala uu ku tafalulayo. asagaasi waxa weye intu markaasi aan isku caqiide ahayn ayaa waxba isu karayno, qofka muslimka oo kaafir wax kari maayo kaafirna cid wax kari maayo. wataguu ka cabsada u dhahay ilaahay yooman yoomoonkaasi laa tajii aysan deeqayni naftu naf can nafsi naftaa shayan shayaysan ka deeqayni waa yowma qiyaame walaa yuqbalu ana la aqbalaya ma walaa tuqbali weye nin aan naftaas xaggeeda shafaacatun shafaacaan laga aqbalayni laysa lahaa shafaacatun weye oo laga aqbalo, maxaa yeele kufaartu waxay dhihi doonaan saa uu tegi doona suuratu shucara famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xamiin, maanta wax shafiicaya noona sumaan sadiiq oo markaasi waxa weeye xamiinana ma lihin baasay leehi walaa yuukhadu aan la qaadayni minhaa naftaas xaggeeda abdan furashaa laga qaadayni, furashaa laga qaadayno wax madax furashaa aan laga qaadayni, maxaa yeele kaafirki haddii waxa weye wax kasta iyo kumaa fura u yidhaha waxbama ahaaye la iska qaadi maayo, walaa yuukhadu aan la qaadayni minhaa naftaas xaggeeda abdan furashaa aan laga qaadayni walaa hum ilana ahayni nufuusti dhulka markuu lagu gargaaro maalintaa sabaqa wa ilahi subxana watacaala. wankuruu xasuusta u dhahay ilaahay haddana id waqti najaynaakum aan ka korinay reer bani israailow aaweye nacmad waa lagu tirtirsinayaa nin aali fircawna fircawn aalkiisa aan ka korinay, hadda qolada lala khidaabaya waa qoladii zamanka nabigeena joogtay aabbaadeedii aase loola jeedaa in loogu nimceeyey, maxaa yeele ayagu markaasi in aabbaadeedii loogu nicmeeyey ayaa la xasuusinayaa maxaa yeele wixii aabbaagaaga loogu necmeeyo necmadaasi qofka farcaane wuu soo faraayeysaa. nin aal fircawna fircawna aalkiisa aynu ka korinay yasuumuunakum xaal idin dhadaysiinayeen shilal cadaabi cadaabka sii saxun cadaabka sii saxun idin dhadaysiinayeen. markaasa ilaa fasiraya bayaanayaa cadaabku waxa uu ahay yudbixuuna way gowracayeen ow lailaahay abnaakum yulashinay gowracayeen wayastaxyuuna waa iska baaqi yeelayeen nisaakum hayuntina waa iska dhaafayeen wafii dalikum fiina sii cadaabta ambain bihaas balaarun ibtilo ayaa idin kugu soona ma necmayn balaaasee min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaday balaaasee cadiimun oweyn. ilahi wuu leeyay subxaana watacaala waxaa xasuusisiin oo si hubeeda la timaadaan markaa idinka sornay aali fircawn oo idin dhadaysiinaya cadaabku sii saxun cadaabka idin dhadaysiinaya ilahi waxaa jeeya waxa uhaa yudabbixuuna yay gowracayeen ow ilaahay abnaakum yurashiina wayastaxyuuna nisaakum hayuntiina way iska baaqi yeelayeen. macnaha suhanada barkood nin shaafin ayaa waxau dhahay oo ku dhahay fircawn anig oo reer bani israail ka dhala doona ayaa mulkigaaga inuu baabaasaa u noqonayo markaasuu wiilka dhasho dhan hala gowraa ayuu dhahay. fircawn waxa ku riyoodaa la yidhi naar oo shaamka soo baxday oo guryaha qabdiyiinta baabi'isay reer bani israail ma raagtay. markaasaa ninkaas shaaminka u fasiro waxa ku fasiray in anigka soo bixi doona reer bani israail mulkigiisa baabi'i doono maxaa yeele kuraanadu marba fasirkooda oo saxa iska noqdaa. wafii dalikum fiima kow dhahay lamiirka haddii cadaabka loo celiyo balaan waxay noqonaysaa ibtilo weeye wafii haddii indaha loo celiyana balaan waxay noqonaysaa imcaam weeye. wafii dalikum fiima sii cadaabta balaan bala ayaa ku sugan ama wafii dalikum korintinas balaan nimcayn ayaa ku sugan balaaasoo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaday balaaasoo cadiibun oweyn. haddana ilahi wuxuu dhahay yunkiru xasuusta id waktu fararnaa bikum aa idin dhambalnay fararnaa aanu dhambalnay bikum bisaadikum inta sababtiina albaxra badda aan dhambalnay ilaa aad gasaa intuu ka cadhagaysiin aday idin fircoon ahay faanjaynaakum biidnayaan idin korinow ilaahay oo waxaan idinka korinay garab ku dhacay oo ku dhacay fircoon iyo qoladiisi waakadnaa waan maashaynay aala fircawna fircoon aalkiisina waan maashaynay iyo intala jirtay walxaal antum idinkuna tanduruu asiirinaysiin reer bani israail walxaal antum idinkuna tanduruu asiirinaysiin badda isuu daweelayso dadkuu xasuusow dhaadana alle id waktu waacadna aan la yagoosanay muuse nabi muuse arbaciina leylatan afartan habeen aanu kula yagoosanay suma bacdiyadowna ilaahay itakadtum waxaad yeelateen alle idna digiga ayaad ilaah ka yeelateen min bacdii muuse bacdigiisa walxaal antum idinkuna daalimuuna daalimiin aasliin haddana waxaa ilahay noogu horanayaa qabaa'ixdii ay sameeyeen wax kamid ah. wadkuruu xasuusowna ilaahay id waktu waacadna aanu la yago waacadna haddii waasiyaasi mushaaxay noqonaysa waacadnaana markaas aan yagoosnay weeye muuse nabi muuse arbaciina leylatan afarta habeen waa markii nabi muuse kowreed laga soo siinayay buur gaboobuur laga soo siinayay oo waxa weya hadii ilahay ilaa waan tagi doonaa oo soo siinayay ee markii oo halkaas yimaado waxa weya kitaabka kowreed la soo siinayay arbaciina leylatan afartan habeen weeye oo markii ay goodee kowreed la siinayo weeye si aad uga hadalkasaan suma bacdiyadowna ilaahay itakadtum waxaad ka yeelateen reer bani israailow alcidna dibigi min bacdii muuse bacdigiisa ayaad ilaah ka yeelateen walxaal antum idinkuna daalimuuna daalimiin aasiin markacaka sheen intaasu ku ogyahay illah subxana wataala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. rabbilcaalamiin wasala allahu calaa sayidina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin uma lacallakum tashkuruuna waida aataynaa muusa alkitaaba walfurqaana lacallakum tahtaduun waid qaala muusa liqawmihi ya qawmi innakum dalamtum anfusakum biittikhaadikum alcijl fatuubuu ilaa baariikum faqtuluu anfusakum dalikum xayru lakum cinda baariikum fataaba calaykum innahu huwa attawaabu raxiim waid qultum ya muusa lan nurmia laka xataa nara allaha jahratan faakhadatkum asaa'iqatu waantum tanduruun ثuma bacaثnaakum min bacdi mawtikum lacallakum tashkuruun wadallalna عalaykum اlgamaama waanzalna عalaykum اlmana wاlsalwa kuluu min طayibaati ma razaqnaakum kuluu min طayibaati ma razaqnaakum wma ظalamuuna walakin kanuu anfusahum yadlimuun waid qulna dkuluu hadihi اlqaryaةa fakuluu minha xaysu shi'tum rabadan wadkuluu baaba sujada waquluu xibba waquluu xibbatun nakfir lakum khataayaakum wasanaziidu اlmuxsiniin فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو قبل عبنيا آيات قنطن يا لبات وصورة البقرة كمدة وعلى الله سبحانه وتعالى نرزقه وهمالي عشر هذا المادة ينقص وضعني أموري صدن كعالي والموتر تسينا يهير بن إسرائيل نعمين كلاهي ونعميين abaa'ixdii ay sameeyeen waxyaabihii foolxumada ahay cadaabka intiqaamaadka ah oo ilaahay uu ku riday ayaa alla nooga wahamaayey. marka casarkeenu waxaa ugu dambeeyey nabiyullaahi muuse ayaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waxaad xasuusatiin reer banu israa'iilow markaan u yaboonanay muuse 40 habeen oo markaasi waxaa weeye uu noo imaanayo oo aanu siinayna kitaabka tawreeda saad uga camal fashaan. markaas bacdigeedna waxaad samaysateen dili ou dhalaaliyey ninka layaa muuse saamiri ayaad ilaah ka yeelateen. markii nabi muuse uu kasoo tago miiqaadka ku aaday, walxaal antum idinkuna daalimuuna daalimiin aad tihiin, maxayda daalimiin waxay ku ahaayeen oo aad ku tihiina waa la leeyahay dibki khaadii diligaas yeelashadiisa oo ilaahay qeyrkiisa aad caabudeen. waliwalcikum alcibaadata fii hayri maxaliha, cibaadadii ayaad waxaa dejiseen meel aan booskeed ahaynin. arrintaas markay sameeyeen ilaahay wuxuu yihi suma bacdiyada cafawnaa waanu cafinay, ankun xaggiina waanu cafinay. digii ay caabudayeen oo saamiri haddii ilaahay amasayisu waan sugi doonaa oo u dhalaaliyey waxa ahay saamirigaa nin ibnu sinaa walaadu sinaa u ahay, hooyadiisa ayaa meel buura ku dhashay. markaasaa saa la sheegay, kolkaasay wada fatay ayadoo qoonkeeda ka baqaysa inay wax u geystaan sayjiriilaa soo koriyaa layidhi. markaasuu waraabi jiray farkiisa caana ayuu ka waraabi jiraa layidhi. waxuu gara jira markaasi sayjiriil ayuu gara jiraa layidhi oo arki jira waa imaa jiray raadkiisa meeshuu faraskiisa raadkiisa ku joogsadana haddii shay meyga hoo dhintay lagu dejiyo waa neeraanayay oo geedaha markaas dalalka markuu ku joogso ayuu neeraanayay. meeshaasuu markaasu waxaasuu ka sarnay. markaasuu waxa weeye dili ayuu sameeyey raaskii oo waxa weya markaa raaskii sayjifiil ayuu caraka soo qaatay markaasuu ku shubay. markaasuu waxau noqday dili oo buuraaya haddii ilaahay yidhahdana waxaa u tegi doonaa suuradaha kale soo socda munaafiq ayuu ahay reer banu israa'iil kamid ah. markaasay diligaasay caabudeen ilaa 12 kun mooyaane. alla markaas wuxuu yidhahay subxaanahu watacaala suma cafuuna waanu idin cafinay ankun xaggiina oo dunuubti waa idinka tirnay min bacdi daalika yaakadaas bacdigeeda lacalakum inaa tashkuruuna ay shukristaan ou ilaahay. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkuruu xasuusta reer banu israa'iilow id waqti aatayna aanu siinay muusa nabi muusa alkitaaba kitaabka aan siinay nabiyullaahi muuse markii kitaabku tawreed ahay aanu siinay xasuusta ou ilaahay iyo walfurqaana furqaanteeda furqaantaa dadka cafu tafsiir weeye kitaabka laftirkiisa loola jeedaa oo waxa weeye alfaariq bayn alxaqi waalbaadili walxalaali waalxaraam waa mid xaq iyo baadil kala saaraya xalaal iyo xaaraam kala saaraya lacalakum inaa tahtaduuna aad hanuuntaan oo kitaabkaas aad ku hanuuntaan baa idigu hanuuntaan. haddana alla wuxuu dhahay wadkuruu xasuusta id waqti qaala yihi muuse nabi muuse liqowmii qowmkii xuunahay waa kuwi diliga caabuday ayana dadki markay caabudeen waa dambaabeen. wadkuruu xasuusta u dhahay id waqti qaala muuse nabi muuse u dhahay liqowmii qowmkiisi yaa qowmii qowmkaygiyow innakum idinku dhaantum waa dulmiseen anfusakum laftiina ayaa dulmiseen innakum idinku dhaantum waa dulmiseen anfusakum laftiina waxaadna ku dulmiseen bitikhaadikum yeelashadiina alcidli diliga ilaahaad ka yeelateen fakaahuu noqda ilaa baariikum khaaliqiina ama ilaa baariikum khaaliqiina wey rabbiga idin abuuray uu noqda weeye. fabtiluu dila marka towbadii see noqonaysaa towbadii waxa weyna istilaan weeye fabtiluu dila u dhahay anfusakum laftiina dila oo midka beri ah oo berika ah waxaas ninka muslimka ah waxaa sameeye ha jiro weeye dalikum fiimaas oo qabliga ayaa khayru lakum idin khayr badan cinda baariikum xaddigiina agtiisa khaaliqa sidaasaasuu guriga laga dhigay. anana hadda waxa weye dembika soon galno ilahay yoo soo noqonaada karaba dadkaas arrinta waa lagu adkeeyey dembi hadday gaa inay istilaan yahaaday haddii waxa weye nijaaso meel ay ka gaarto waa la goynaaya meesha maalka rubiciisay bixinayeen annaga diinteena diinu samaaxa weeye ilaahay yaa noo fuliyay wax kasta. maxaa tawgaryadi waxaa laga dhigay inay fabtiluu anfusaku naftiina dilaa layidhi waa lagu cuquubaynayaa dalikum fiimaas oo qabliga ayaa khayra lakum idin khayr badan cinda baariikum khaaliqiina agtiisa. marka sidaa la waafajiyey ilaahay wuxuu kusoo diraa daruur oo madow si waxa weeye aysan isu arasaysa isugu naxariisan ilaahay iska jiraan baa 70 kun wax ku dhawaa marka ka baqan fataada deenaala waa kusoo noqdo dha ilaahay calaykum horkiina oo towbadiina ilaahay aqbalay ima walana yatawaaru alyatawba aqbalid bala weeye alleh arraxiimu alle unaxariisto weeye. wadkuruu xasuusta udha adaa ilahay id waqti qultum aad tidhaahdeen markii nabi muuse aad la baxdeen si waxa weeye adigu cuyur daarataan alle oo diga cuyur daarataan cibaadatulcidli dini la caabudaayo nabiyullaahi muuse kayaankii ilaahay asagoo dhegaysana idankuna aad maqasheen taasaa markaada waxyaabo kale iyaguna masaawiya ama qabaaixa oo ka dhacay ayaa ilaahi subxaana watacaala inagoohanaya ayagoo hadda qisadaas bayaan sheegan aanu ku tegi doono suuradaha kale. maxaa yeele waxaa la sheegay kowdadeedii marka la aqbalay ayaa ilaahi nabi muuse xuga waxyooday qoonkaaga 70 nin kasoo qabo oo ayagu guriga aan caabudin, waxaad la qartaa inay dharka dhahorsadaan iyo berinka ay soo aadaan adiga kusoo raacaan wey jaanadu ay kusoo raacaan si ay u cuni daaran dadka guriga caabuday, dunidaasna ay u weydiiyaan ay nagu noqdaan weye. markaasay doortay aa layidhi markaasay raaceen jaanaduu ay u raaceen markay maqleen kalaamkii ay maqleen ilaahay kalaamkiisa nabi sala waxamaayay ayay markaasay waxa wey hadaladaasan ayay ku yidhahdeen aa layidhi. markaasay ba ilaahay yarku ruuxasuurta id waktu qurtum aad tiraahdeen yaa muusa muusow lamuumina laka anagu kuu rumayn mayno xataa nagalla ama intaan ka arkayno jaarata sacayaana inta ilaahay aw la jeedayno maba kuu rumayaynaba. kaaqadaskun dibidna waxaa idin qabatay ilaahay asaacidaku qaylare ayaa idin qabatay sayjifiil ayaa ku qaydiyaa layi naag ayaa ku qaydaa sayjifiil ayaasa la yidhahdaa amase waxa weya naaraa kusoo jirtaa say gubtaa la yidhahdaa. kaaqadaskun dibidna waxaa idin qabatay asaacidaku qayladi markaa fadli makeenaa ku jirta walxaal antum idinkuna taamuruuna cadsiidinaysaan waxyaalaha idinku degaya weye maxaa yeele si murakaba oo tartiib ay u dhinteen calaa dhimanaya kii kale u jeeda kii kalaa dhimanaya kii kale u jeeda saasay ku dhinteen aa layidhi. waxay meesha ku nagaayeen maalin iyo habeen aa layidhi oo ninka xayiga ah meydka oo fiirinaayo walxaal antum idinkuna taamuruuna cadsiidinaysaan waxa idinku degaya suma bacdi yalowna ilaahay bacasnaaku maa idin soo bixinay aa idin soo nolaynay min bacdi maytikum dimashadiina asbaadiyeeda ayaan idin soo bixinay lacalakum inaad tashkuruuna aad tukisaan suma bacasnaaku waa idin soo bixinay halhal ayaa loo soo nooleeyey si waxa wey ay efa qaataan mayt ay u efa qaataan marka hadda maytkaanu mid xaqiiqa ah waxay baaday laakiin waxaa laidin soo nooleeyey shafaacada nabiyullaahi muuse ayaa ilaahay shafaaco weydiiyey si ay jashooda u dhamaystaan loo qadaray. marka waan ku tegi doonaa ee maytada dhimashada ayaa waxa weya saddex qayboda mayta la yidhaha mayta mayta oo xaqiiqiya oo midda ajasha oo dhinta iyo mid la yidhaha maytatu lictibaar iyo maytatu tacdiid mid la yidhahdo midda hadda nimankan ku dhacaysa maytatu tacdiid baa la yidhaha waa la xadaabayaa ictibaarkuna tacuseyru haddii aan ku tegi doono oo markaasi waxa waaye ilaahay subxaanahu watacaala markuu qaryadii arkay baabaaday uu dhahay uu ka yidhi mara calaa qadatimaya khaawiyatun calaa uruufiha qaala ana yuxyii haadihi illaha bacda mowtiha kaanaasa ulahu mia acaami taasiyana maytatu lictibaar aa la yidhaha dhimashadu sideedaba saddexdaa sababood waaye waqti kastana way dhici karaysaa. marka hadda nimankan reer bani israail geeridaa ku dhacday ee haddaa la soo meeleeyey adduyadiisa markii uu soo meeleeyey waxa weeye maaragtay maytatu tacdiid aa la yidhaha maxaa yeele ilaahay wuxuu dhahay suma bacasnaaku maa idin soo bixinay min bacdi maytikum dhimashadiini ka bacdi lacalakum inaad tashkuruuna aad tukisaan oo nicmada inaad tushukrisaan. haddana nicmada kaleoo ilaahay uga waxamaayo allah wuxuu yidhi wadallalna waanu hoosinay calaykum kursiina alqanaama daruurta ayaanu ku hoosinay waqtigii fiiha ay ku dhaceen waa ku tegi doonaa ayaa daruur la hareeyey oo lagu hareeyey saxaab oo xaqiiq oo jeecsan oo qoraxda kulaylkeeda ka xirsanaayo ayaa loo keenay markaasaa marnaba qarxudigeynin taas lafirkeedu waa nicmo ayagoo fiihina ku jiray wadallalna waanu hoosinay dhaya ayaa calaykum kursiina alqanaama daruurta ayaanu ku hoosinay waanzalnaa waanu dejinay calaykum kurtiina almanna malab celeeski iyo waskar waa simbir ku awsanay intay fiiha ay ku jireen 40 sano oo ku tegi doonaahe rasulaayadda u tegeynaaye hadii ilaa yidhaahdo waxa weeye waxaa markaasi la siinaayo mannigaas iyo sawaahe waa baalkigaa sare jabiinka la yidhahdo iyo dayru samaaniga weeye kalaa waxaa kale leya hiis sooma waay ama shimbiradu maayse iska dhalahaayo inay ahaad waquna uu soo qadira waxaa iyada anaguna ilaahay